Bože moj, zašto sam sama? Ako on srce mi slama, drugovi šta je sa vama? Pesmu ima samo, samo ona još je sa mnom. Pesmu, pesmu, bez vas pevam, njega gubim, a vas nema. Pesmu, pesmu, ima samo, samo ona još je sa mnom. Pesmu, pesmu, bez vas pevam, njega gubim, Bože, gde si sada, kada me žali pola grada? Gde ste sada svi drugari, nikog nemam da se javi. Ponos svoj, njemu sam dala, naivno, na laž sam pala. Ima samo, samo ona još je sa mnom. Pesmu, pesmu, bez vas pevam, njega gubim, a vas nemam. Pesmu ima samo, samo ona još je sa mnom. Pesmu, pesmu, bez vas pevam, njega gubim, a vas nemam. Pesmu, pesmu, ima samo, samo ona još je sa mnom. Pesmu, pesmu, bez vas pevam, njega gubim, a vas nemam. Pesmu, pesmu, imam samo pesmu.